گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 514. این برنامه با همکاری اهدیه، محمودی خانساری، پرویز یاحقی، مجید نجاهی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از جواد معروفی، غزل موزون از سعدی، اشعار متن برنامه از سلمان ساوجی، پژمان بختیاری، نظیری نیشابوری، غزل آواز از فروغی بسطامی، گوینده آذر پژوهش. تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی، لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی. نوبهار است و گل و سبزه و ما عمر عزیز می گذاریم به غفلت، مگذار ای ساقی. موسم گل نبود توبه عشاق درست، موسم گل نبود توبه عشاق درست. توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی. شاهد و باغ و گل و مل همه خوبند، ولی یار ما خوشتر از این هر سه چهار ای ساقی. ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. بر سر خشم است هنوز آن حریف، یا سخنی می رود اندر رضا. Thank you. فراق تو به امید وصال تو خوشم، گر وصال تو نباشد به خیال تو خوشم. نقش روی تو کشد خامه اندیشه مدام، گر جدایم ز تو با نقش جمال تو خوشم. همراه پروانه مشق سوختن خواهیم کرد، از رموز عاشقی با هم سخن خواهیم کرد. همچو یعقوب از غمش در گوشه بیت الحزن، خیش را قانع به بوی پیرهن خواهیم کرد. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی من، تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما، جان یار جان در میان نباشد پای رسال جانان، مردن چه فرق دارد با زندگانی ما، امید من جان. در عالم محبت الفت به هم گرفته، نامهربانی اون با مهربانی ما در این بی زبانی با او کیفیت قریبی در بی زبانی ما یا Thank you.